ब्रह्मसूत्र में तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद में 31 सूत्र संख्या 31 देखेंगे। टीका में यद उत्तम नेति नेति इत्यादि श्रुति भी ब्रह्म अतिरिक्त वस्तु निषिध्यते इति तद उत्तम। यह आगे सूत्र पूर्व पक्ष का है। सिद्धांति कहा कि नेति नेति ये निषेध वाक्य के द्वारा ब्रह्म अतिरिक्त सर्वेशम दीक्षा अर्थ लेने से सभी का ये निषेध किया गया, अथवा दीक्षा नहीं लेकर के नेति नेति दीर्घवचन लेने से मूर्तामूर्त सबका यह जो निषेध किया गया ब्रह्म अतिरिक्तम वस्तु निषिध्यते इति यद उत्तम सिद्धांति न पूर्व पक्ष कह रहा है तदयुक्तम। हेतु देता है सेत्वादि श्रुति भीर वस्तुअंतरास्तित्व भानाद इति आक्षिपति। सेतु इत्यादि ये सब श्रुति सेतु भाष्य में देखिए दिया है चतुर्थ पंक्ति में कुतः पंक्ति के आगे सेतु व्यपदेशात उन्मान व्यपदेशात संबंध व्यपदेशात भेद व्यपदेशात सेतु आदि कह दिया टीका में। ये सेतु से ये चार लेना है, यह चार का उपदेश किया गया, ये चार सूत्र में कहा जाता है इति आक्षिपति। ये आगे सूत्र पूर्व पक्ष का आक्षेप नेति नेति के द्वारा जो ब्रह्म भिन्न सबका निषेध हुआ है इसका आक्षेप करता है, अर्थात सबका निषेध नहीं होता है। परमतः सेतुन मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्यः परमतः सेतुन मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्यः परमतः सेतुन मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्यः अतः परम सेतु उन्मान संबंध व्यपदेशेभ्यः तो अतः परम अध्याय करना पड़ेगा वस्तु दिखेते अतः ब्रह्मणः ब्रह्मणः परम वस्तु विद्यते। हेतु देता है सेतु उन्मान सेतु व्यपदेशात उन्मान व्यपदेशात संबंध व्यपदेशात भेद व्यपदेशात सेतु व्यपदेशात भाष्य में पंचम पंक्ति में दिया अथ य आत्मा स सेतुर विधृति छंदोग्य में जो आत्मा है वो सेतु है विधृति विधृति अर्थात धारण करने वाला अर्थात सेतु। ये सेतु होने से ब्रह्म से भिन्न पदार्थ कैसे हो जाएगा? कहते हैं सेतु पदार्थ सर्वदा दो को संयोग करने के लिए होता है। तो आत्मा अगर सेतु है अर्थात सर्वदा अन्य कोई पदार्थ है जिसके साथ संबंध हो रहा है, तो सेतु का कथन होने से ये अन्य कोई पदार्थ है। सेतु जल का धारण करता है तो ऐसे अन्य कोई पदार्थ होगा जिसका धारण आत्मा करेगा, अथवा सेतु एक पार्श्व से अन्य पार्श्व को जाने का, इसलिए कोई दो पार्श्व अर्थात कम से कम दो पदार्थ होना चाहिए। तो सेतु ये दोनों दृष्टि से अन्य पदार्थ की सिद्धि करती है। दूसरा दे दिया उन्मान, उन्मान अर्थात परिच्छिन्न परिमाण, इसके लिए आगे दिया है सेतुम तीर्थवा छांदोग्य 8-4-2 दिया, उसके दो पंक्ति के आगे तद एतद ब्रह्म चतुष्पाद अष्टाशफम षोडश कलम इति छांदोग्य में। तो जहाँ षोडश कल ब्रह्म का उपदेश हुआ है छांदोग्य में, प्रश्न उपनिषद में अलग प्रकार के हुआ है, वहाँ चार चार पाद मतलब चार पाद कह करके प्रत्येक पाद में पुनः पुनः चार चार कला है, तो षोडश कला ऐसे वो टीका में दे रहे हैं। तो चतुष्पाद वो ब्रह्म चतुष्पाद है, प्रत्येक पाद में चार चार कला है, षोडश कला अष्टाशफ ऐसे परिच्छिन्न कहा गया। तो जिसमें परिच्छिन्नता अर्थात है तो फिर अन्य पदार्थ भी होंगे। और तृतीय संबंध आगे भाष्य में दिया है सत्ता शून्य तदा संपन्नो भवति, सद ब्रह्म के साथ तदा संपन्नो भवति, त तो यहाँ एक संबंध का कथन हो रहा है, संबंध कथन हो रहा है तो ब्रह्म से भिन्न पदार्थ है, और दूसरा भेद व्यपदेशात, भेद ये आगे दो पंक्ति के आगे, संबंध व्यपदेश जो सतासो में उसका दो पंक्ति के आगे, तीन पंक्ति के आगे, अथ य एसो अंतरादित्य हिरणमय पुरुषो दृश्यते। तो अंतर आदित्य और उसमें हिरणमय पुरुष, तो हिरणमय पुरुष से अगर चैतन्य को लिया जाएगा, आदित्य एक भिन्न पदार्थ है जो आश्रय है, तो इस प्रकार की नाना श्रुति कोई सेतु कोई उन्मान कोई संबंध कोई भेद का व्यपदेश करने से ब्रह्म से भिन्न पदार्थ स्वीकार करना होगा, ये पूर्व पक्ष का सूत्र हुआ। अस्त्यन्यत ब्रह्मणो नोवा विद्यते ब्रह्मणो अधिकम् सेतुत्वन्मानवत्वाच्च संबंधात् भेदवत्वतः धारणात् सेतुत्वन्मान उपाध्युद्भवनाशाभ्यान्यदन्यनिषेधतः ब्रह्मणो अन्यद अस्ति नो वा संशय हो गया, ब्रह्म से भिन्न है अथवा नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्मणो अधिकम विद्यते, हेतु देता है सेतुत्व उन्मानवत्वाच और संबंधात भेदवत्वतः, चार हेतु जो सूत्र में दिया गया, सेतुत्व उन्मानवत्व संबंध और भेदवत्व, चार हेतु से ब्रह्म से भिन्न पदार्थ है। तो सिद्धांति का मतलब ये तो पूरा अधिकरण का सार, अभी तो ये सूत्र पूर्व पक्ष का सूत्र, किंतु ये जो बयासी का न्याय वाला ये तो पूरा अधिकरण का कहता है। सिद्धांति आगे कहता है धारणात सेतुतः उन्मानम उपास्ति और भेद संगति उपाधि उद्भव नाशाभ्याम न अन्यद अन्य निषेधतः अन्य निषेधतः अन्यद न अस्ति। तो सिद्धांत कहता है कि धारणात आत्मा को सेतु कहा गया, कल्पित पदार्थ ये जगत का मर्यादा धारण करने से आत्मा को सेतु कह दिया गया, तो कल्पित पदार्थ का धारण से भी अधिष्ठान को सेतु शब्द से कहा जाता है, और उन्मान जो षोडश कल चतुष्पाद अष्टसप्तम कहा गया, तो ये तो उपासना के लिए उपास्थी, और जो संबंध और भेद कहा गया, संबंध सता शून्य तथा संपन्न होती, भेद अंतरादित्य हिरणमय पुरुष, तो सिद्धांत कहते हैं कि उपाधि उद्भव नाशाभ्याम, उपाधि का उद्भव हो गया तो भेद जीव परमात्मा, और उपाधि नाश हो गया तो फिर नहीं संगति, अर्थात साथ हो गया सता शून्य तथा संपन्न होती, उपाधि नाश हो जाने से भेद आ गया तो कहेंगे कि उपाधि उद्भव हो गया तो भेद दिखने लगा, इसलिए और अन्य निषेधतः नेति नेति करके अन्य का निषेध हुआ और द्वैत दर्शन का निंदा भी हुआ है, ये सब कारण से अन्य नहीं है। मृत्यु होता मृत्यु मापनोति यह नान पश्यति, ये सब भेद निंदा होने से अन्य नहीं है। टीका में यद्यपि दिव्वादि अधिकरणे सेतु शब्दो विधारकत्वेन गौणो व्याख्यातस्। दिव्वादि अधिकरण एक तीन एक दिया है संख्या एक तीन एक प्रथम अध्याय का तृतीय पाद का प्रथम अधिकरण, वहाँ ये विचार होता है मुंडक श्रुति का, यस्मिन् द्योः अंतरिक्षम यस्मिन् द्योः पृथ्वी च अंतरिक्षम ओतम मनः सह प्राणेश्च सर्वे ही, तमेव एकम जानथ आत्मानम अन्यावाचो विमुंचथ अमृतस्य एष सेतु। तो ये जो सेतु एष आत्मा सेतु सेतु कहा गया, तो उस अधिकरण में सेतु शब्द का क्या अर्थ है? तो पूर्व पक्ष कहेगा सेतु ये मृद दारू आदि काष्ठ मृद ये सब के द्वारा सेतु बनाया जाता है जल धारण करने के लिए। तो सिद्धांत फिर आखिर कहता है कि जगत मर्यादा धारण करने से सेतु शब्द वहां गौण प्रयोग किया गया आत्मा में। तो दीव भुआदि अधिकरणे सेतु शब्द विधारकत्वेन गौण व्याख्यात। आत्मा में सेतु शब्द मुख्य अर्थ नहीं है, गौण अर्थ। विधारकत्व सादृश्य को लेकर के आत्मा में सेतु शब्द गौण प्रयोग हुआ। पूर्व पक्ष कह रहा है कि व्याख्यात तथापि उन्मान आदि श्रुति नाम उन्मान अर्थात परिच्छिन्न परिमाण ये सब श्रुति का गतिम अजानतो अयम पूर्व पक्ष। यह अन्य श्रुति जहाँ पदार्थांतर का कथन करता है उनका सब गति क्या होगा? ये सेतु का तो ठीक है समाधान हो गया ये पूर्व पक्ष। तत्र उन्मान आदि श्रुति नाम मुख्यत्वात् तत्र अर्थात पूर्व पक्ष में उन्मानादि श्रुति न मुख्यत्वात् सद्वयं ब्रह्म इति फलम्। और सिद्धांते तु उक्त अद्वितीय तत्पद लक्ष्य सिद्धिर इति विवेकः। सिद्धांत कहता है कि जो अद्वितीय है तत्पद लक्ष्य उसी की सिद्धि होना ये अधिकरण का फल है। पूर्व पक्ष कह रहा है ब्रह्म सद्वयं सेतुत्वात् लौकिक सेतुवत्। लौकिक सेतु है तो किसी पदार्थ का धारण करता है वो पदार्थ सेतु से भिन्न है, अथवा सेतु कहने से एक पार्श्व से अपर पार्श्व जाना है तो इसलिए दो कम से कम होना चाहिए। अच्छा ये पूर्व पक्ष का कहा। आगे भाष्य में यद एतन निरस्त समस्त प्रपंचं ब्रह्म निर्धारितम् अस्मात् परम अन्यत तत्त्वम् अस्ति नास्ति इति श्रुति विप्रतिपत्तेः संशयः। यद एतन निरस्त समस्त प्रपंचम ब्रह्म। यह जो ब्रह्म निरस्त समस्त प्रपंचम बहुव्रीहि है निरस्तम समस्त प्रपंचम यस्मिन् ब्रह्म निर्धारितम निर्णय हुआ है। अस्मात् परम अन्यत तत्त्वम् अस्ति नास्ति इति तो यह संशय हुआ। अस्मात् ब्रह्मण परम अन्यत अन्य कोई तत्व पदार्थ है अथवा नहीं है इति श्रुति विप्रतिपत्ते है संशय। श्रुति में दोनों प्रकार की श्रुति मिलता है तो श्रुतौ विप्रतिपत्ति श्रुति में संशय है। नाना प्रकार की विरुद्ध ज्ञान होता है श्रुति में तो संशय हुआ। कानिचित् हि वाक्यानि आपातेन एव प्रतिभासमानानि ब्रह्मणोऽपि परम अन्यतत्त्वं प्रतिपादयन्ति इव। कानिचित् हि वाक्यानि कुछ वाक्य आपातेन एव सामान्य रूप से वहां निश्चय नहीं है किंतु वाक्य तो कहता है शब्दतः पता चलता है यही आपाततः अर्थात परोक्ष रूपेण शब्दतः प्रतिभासमानानि ब्रह्मणो अपि परम अन्यत तत्त्वं प्रतिपादयन्ति इव। इव शब्द भी कहा गया ब्रह्म से अन्य तत्व विद्यमान है ऐसा कुछ श्रुति वाक्य कहते हैं। तेषां हि परिहारम अभिधातुम अभिधातुम वक्तुम ओस जो ब्रह्म से अन्य पदार्थ कहने वाले जो वाक्य है श्रुति वाक्य उनका परिहार परिहार समाधान अभिधातुम अयम उपक्रमः क्रियते। यह अर्थात पूर्व पक्ष दिखाया जा रहा है परम अतो ब्रह्मणो अन्यत तत्त्वं भवितुम अर्हति। पूर्व पक्ष कहता है अतः अर्थात ब्रह्मणो सूत्र में जो है परम अतः उसका अर्थ कहते हैं परम अतः अतः अर्थात ब्रह्मणो परम का अर्थ हो गया अन्य तत्त्वं भवितुम अर्हति होना चाहिए। कुतः हेतु देता है सेतु व्यपदेशात उन्मान व्यपदेशात संबंध व्यपदेशात भेद व्यपदेशात इति। सेतु व्यपदेशस्तावत सेतु का कहाँ कथन हुआ है कथन अथ यो आत्मा स सेतुर विधृति ये छांदोग्य में अथ यो आत्मा स सेतु हो स विधृति विधृति यहाँ कर्तरी तिच धारण करने वाला विधृति इति सेतु शब्द मुंडक में भी आया जो कि दिव्यवादी अधिकरण में समाधान हो गया, इसलिए उसको और दृष्टांत नहीं दे रहे हैं। अन्य जगह में जहाँ सेतु के आत्मा में उसको दृष्टांत देते हैं। इति आत्मशब्दाभिहितस्य ब्रह्मणः सेतुत्वं संकीर्तयति इति, अर्थात यह श्रुति आत्मशब्द अभिहित जो ब्रह्म उसको उसका सेतुत्व अर्थात आत्मा शब्द से जो ब्रह्म को कहा जाता है वो ब्रह्म सेतु है ऐसा कहता है। ब्रह्मण सेतुत्व अर्थात ब्रह्म सेतु। सेतु शब्दश्च हि लोके जल संतान विच्छेद करे मृद दारुआदि प्रचये प्रसिद्ध। लोक में सेतु शब्द जल का प्रवाह का विच्छेद कर तो ये करोति इति कर करके फिर विच्छेदस्य कर नहीं तो विच्छेदम करोति इति फिर कर्मणि अण हो जाएगा कार हो जाएगा तो विच्छेदस्य कर विच्छेद कारे कार के अच्छा उधर नून कर दिया पाठ पे तो मान सकते हैं। तो जल संतान विच्छेद कर विच्छेद करे मृत दारू आदि प्रचये प्रचये अर्थात तो उसका जमा किया गया मिट्टी लकड़ी ये सब दारू लकड़ी जमा करके वो बंध बांधते हैं तो जल संतान का विच्छेद करने के लिए ये लोक में प्रसिद्ध है। यह तो सेतु शब्द आत्मनि प्रयुक्त इति यह मंत्र में सेतु शब्द आत्मा में प्रयोग किया गया। लौकिक सेतुर इव आत्म सेतुर अन्यस्य वस्तुनो अस्तित्वं गमयति। लौकिक सेतु जहाँ कथन होगा कम से कम अन्य पदार्थ जिसका ये धारण किया जल उसको बताएगा अथवा दोनों पार्श्वों को संबंध करवाएगा तो दो अलग अलग वस्तु मानना पड़ेगा। तो लौकिक सेतुर इव यहाँ आत्म सेतुर अन्यस्य वस्तुनो अस्तित्वं आत्म सेतुर ये पंचमी ये सेतु हुआ इससे अन्यस्य वस्तुनः षष्ठ्यंत अन्य वस्तु का अस्तित्वं गमयति क्योंकि सेतु शब्द व्यवहार हुआ थे उससे भिन्न कोई पदार्थ रहेगा। टीका में तीर्णत्व श्रुतेश्च इति आह एक तो मंत्र दे दिया अथ य आत्मा स सेतुर विधृति और दूसरा कहते हैं सेतुं तीर्त्वा तो ये सेतुं तीर्त्वा आगे उसको ये सुख दुख इत्यादि ये सब कुछ नहीं होता ऐसा कहा गया। तो सेतुं तीर्त्वा भाष्य में सेतुं तीर्त्वा इति च तरति शब्द प्रयोगात सेतु को अतिक्रम करके जाता है मतलब और कुछ फिर पदार्थ ये स्वीकार करना पड़ेगा। यथा लौकिकम सेतुं तीर्त्वा जांगलम असेतुं प्राप्नोति एवं आत्मानं सेतुं तीर्त्वा अनात्मानं असेतुं प्राप्नोति इति गम्यते। लौकिक सेतु को पार करके जांगलम जांगलम टीका में दिया जांगलम बात भूष्ठम इति वैद्योक्ते है बात प्रचुरो देशो जांगलः जहाँ बात अर्थात पवन अधिक होता है ऐसे वैद्य शास्त्र में कहा गया बात प्रचुरो देशो जांगल ये संभवतः वैद्य शास्त्र अर्थात अष्टांग हृदय मतलब जो आयुर्वेद का जो कलयुग में जो शास्त्र है उसमें ये जांगल शब्द बार बार व्यवहार किया गया है। जांगल अर्थात जांगल देश में जो पशु मिलते हैं उनका मांस ये भक्षण कर सकते हैं ऐसा वो आयुर्वेद में कहा गया। तो जो जांगल देश कहाँ है कहते हैं कुरु के पास अर्थात संभवतः ये कुरुक्षेत्र हरियाणा इत्यादि आ गया उसका ऊपर जांगल देश ये सब जैसे अर्थात जो कहते ना हिमाचल उत्तराखंड ये सब जांगल देश है जहाँ बात प्रचुर यहाँ हवा जैसे तो संभवतः ये सब स्थान को जांगल देश कहा गया। जांगल से आगे जंगल हो गया जंगल कहते हैं अर्थात ये और यहाँ पशु मिलते हैं ये जो हिरण इत्यादि पशु तो वैद्य शास्त्र में ये बात कहा गया है। अच्छा तो वो तो जांगल देश कहने से बात भूष्ठ वैद्य शास्त्र में कहा गया वो देश यह तो देश मात्र तो यहाँ जो भाष्यकार जांगलम कह दिए ये कोई अर्थात ये उत्तराखंड इत्यादि लेने का नहीं है वो तो अर्थात देश मात्र सेतु में अतिक्रम करके देश मात्र को जाता है। मूल में भाष्य में यथा लौकिकम सेतुम तीर्त्वा जांगलम असेतुम प्राप्नोति एवं आत्मानम सेतुम तीर्थवा, आत्मा हो गया सेतु, इसको अतिक्रम करके आत्मा को अतिक्रम करेगा अर्थात अनात्मान असेतुम प्राप्नोति इति गम्यते। ये प्रथम सेतु हेतु का विचार हो गया। आगे कहते हैं उन्मान व्यपदेशश्च भवति, उन्मान का व्यपदेश हुआ है। तद एतद् ब्रह्म चतुष्पाद अष्टाशपम षोडशकलम इति, ये छांदोग्य का संख्या दिया है नहीं। ये ब्रह्म ये चतुष्पाद षोडशकल ऐसे इसे चतुर्थ अध्याय में छांदोग्य में ये उपकोशल विद्या अथवा सत्यकाम विद्या में ये आया है। सत्यकाम विद्या अगर होगा तो अर्थात जब वो हजार संख्या हो गया तो वृषभ कहा अभी हम हजार हो गए, हमको अभी आचार्य कुल ले जाओ, आने का समय में वो प्रथमे तो सब उपदेश करेंगे, प्रथमे अग्नि देवता तो आगे फिर वो हंस इस प्रकार की मधु ये सब उपदेश करेंगे। तो वहाँ ये चतुष्पाद ब्रह्म का कथन होता है, प्रत्येक पाद में चार चार कला। तद एतद ब्रह्म चतुष्पाद चार पाद है, अष्टाशफम आठ सप है, षोडश कलम षोडश कला है इति। टीका में इसको दिया दिशस चतस्रह कला, तो दिग चार दिग हो गए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चार कला हो गए, और ये पाद का नाम हो गया प्रकाशवान नाम पाद, ये पाद का नाम हो गया प्रकाशवान। और पृथ्वी अंतरिक्ष द्योहु समुद्र इति द्वितीय पाद हो गया, इसका नाम हो गया अनंतवान नाम। अग्नि ही सूर्य चंद्रो विद्युत इति ज्योतिष्मान नाम तृतीय पाद, और चक्षुः श्रोत्रं वांग मन इति आयतनवान नाम ये चतुर्थ पाद हुआ। इति चतुष्पाद ब्रह्म इति पादानां अर्धानि अष्टौ सफा इति अष्ट अष्टाशफम, पाद का अर्ध प्रत्येक पाद में जैसे गौ का दो दो सफर रहते हैं, तो इसी प्रकार की पादानां अर्धानि अष्टो चार पाद तो आधा आधा होकर अष्टो सफा इति अष्टाशफम, पादेषु चतुर्षु प्रत्येकं चतस्रह कला इति षोडश कलम, प्रत्येक पाद में चार चार कला उनका नाम भी कह दिया षोडश कलम। षोडश पण परिमितं ताम्रं कार्षापण संज्ञं भवति, लोक में कार्षापण, कार्षापण मुद्रा, तो मुद्रा में षोडश पण ये रहता है, ये चार अना उसे अपभ्रंश को चौवनी आठनी ये हो गया, तो ये षोडश पण होने से तो ये पण को अभी हम अना कह दिए, तो चार अना मतलब ये चार पण कहते हैं, तो षोडश पण होने से एक कार्षापण अर्थात एक मुद्रा पूरा होता है भवति तद्वत, जैसे ये षोडश पण होकर के एक कार्षापण, कार्षापण मुद्रा तद्वत सद्वयं ब्रह्म परिमितत्वात्, ब्रह्म भी इसी प्रकार की सद्वय होगा अर्थात ये स्वगत भेद तो कम से कम होगा, क्योंकि षोडश पाद हो गया इसका, षोडश कल हो गया, चार पाद षोडश कल होगा। सद्वयं ब्रह्म परिमितत्वाद इत्यर्थः, परिमित क्योंकि इसका अंदर में सब भेद है स्वगत भेद जैसा, ये द्वितीय हो गया। भाष्य में यच्च लोके उन्मितम एव उन्मितम एतावद् इदम् इति परिचिन्नम कार्षापणादि ततो अन्यद् वस्तु अस्ति इति प्रसिद्धम्। यच्च लोके, लोक में उन्मितम, उन्मितम माप किया गया, क्या किया गया कहते हैं एतावत इदम इति, ये इसका परिमाण इतने ही है इति परिचिन्नम कार्षापणादि, कार्षापण ये परिचिन्न है, इतने कार्षापण है अथवा इसमें इतना ये भाग है, और ततो अन्यद वस्तु अस्ति इति प्रसिद्धम, ये इतने कार्षापण है अर्थात इससे अन्य अन्य भिन्न है इस प्रकार के लोगों में प्रसिद्ध। तथा ब्रह्मणो अपि उन्मानात ततो अन्येन वस्तुना भवितव्यम इति गम्यते, जैसे कह दिया गया कि ये विंशति ही कार्षापण, इसका अर्थ है कि उससे अन्य कुछ पदार्थ और है, इसी प्रकार के ब्रह्म का भी षोडश कल कह दिया, ये तो स्वगत भेद तो आया, तो कहते हैं इसका परिमाण कहा गया, मतलब इससे अन्य भी कुछ पदार्थ है। ब्रह्म में तो षोडश कल ही है, अन्यत्र अन्य पदार्थ है। तथा ब्रह्मणो अपि उन्मानात तत्वो अन्येन वस्तुना भवितव्यम् इति गम्यते। जिसका परिमाण कह दिया जाएगा उससे अन्य परिमाण भी विद्यमान होगा। अगर अन्य परिमाण नहीं है तो इसका परिमाण फिर व्यवच्छेद नहीं हो पाएगा। और आगे भाष्य में टीका में संबंधित्वाच नगरवत इति आह। आत्मा संबंधी है तो संबंधी होने से उसे भिन्न कोई पदार्थ रहेगा। भाष्य में तथा संबंध व्यपदेशो अपि भवति। संबंध का व्यपदेश भी किया गया है, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। सता तृतीयांत सत ब्रह्म के साथ हे सौम्य पुत्र को कहते हैं उद्दालक श्वेत केतु को। सदा तदा सुसुप्तौ संपन्नो भवति, एक एक हो जाता है इति छांदोग्य में। और शरीर आत्मा शरीर भव इति शरीर, तो इसलिए आत्मा का शरीर के साथ संबंध होता है तो शरीर एक भिन्न पदार्थ होना पड़ेगा। और प्राज्ञेन आत्मना संपरिस्वक्त ये गच्छति, जब अन्य ये शरीर के प्रति जाता है कहते हैं प्राज्ञेन आत्मना संपरिस्वक्त। प्राज्ञ परमात्मा, परमात्मा के साथ एक होकर के ये देहांतर प्राप्ति करने के लिए जब जाता है तो प्राज्ञेन आत्मना संपरिशोक्त, संपरिशोक्त संबद्ध हुआ, सम्यक परिशोक्त परिशोक्त स्वंज स्वंज आलिंगन है अथवा ऐसा कुछ है। तो परमात्मा के साथ संबद्ध होता है ये जीव, इसलिए दोनों अलग अलग होना पड़ेगा। मितानाम च मितेन संबंधो दृष्टो यथा नराणाम नगरेण। परिमित परिच्छिन्न पदार्थ का परिच्छिन्न पदार्थ के साथ संबंध दिखता है, जैसे मनुष्य का नगर के साथ परिच्छिन्न है, मनुष्य नगर में गया, पहले नगर में नहीं था, दोनों परिच्छिन्न पदार्थ। इसी प्रकार की जीवानाम च ब्रह्मणा संबंधम व्यपदिशति सुसुप्तौ सता सौम्य तदा संपन्न भवति। तो जीवों का ब्रह्म के साथ सुसुप्ति में संबंध कहा जाता है, अर्थात ब्रह्म से भिन्न जीव है। अतस्ततः परम अन्यद अमितम अस्ति इति गमितम। इसलिए ततः परम ब्रह्म से अन्य अन्यद अमितम, ब्रह्म तो परिमित हो गया षोडश कल इत्यादि जो कह दिया, उससे अन्य कुछ अन्य पदार्थ भी है उसका परिमाण कहते हैं परिमाण नहीं कहा गया है। टीका में अन्यद अमितमिति, अमितम अर्थात असंख्यातम, उसका कुछ निर्धारण नहीं किया गया। अन्य स्पर्शे अल्पत्वेन मितत्व नियमाद इति मंतव्य। अन्येन जब स्पर्श होगा, स्पर्श अर्थात संबंध, अन्य के साथ संबंध होगा तो वो पदार्थ परिच्छिन्न ही होगा, क्योंकि जो अपरिच्छिन्न होगा उससे तो अन्य पदार्थ रहेगा ही नहीं। इसलिए अन्य स्पर्शे तृतीय है, अन्येन स्पर्शे संबंधे अल्पत्वेन अर्थात परिच्छिन्नत्वेन मितत्व नियमाद वो परिच्छिन्न निश्चय होगा। और चतुर्थ कारण देते हैं भेदेन उक्तत्वाच घटवत इति आह। टीका में कहते हैं भेद कहा गया तो जैसे घट पट से भिन्न है, इसी प्रकार की ये ब्रह्म का भेद अन्य से कहा गया। भाष्य में भेद व्यपदेशश्च एतमेव अर्थम गमयति। एतमेव अर्थम अर्थात ब्रह्मणो भिन्न पदार्थः ये भेद विद्यमान है, तो भेद व्यपदेश इसी अर्थ को ही कहता है। तथा ही अथ येषो अंतरादित्ये हिरण्मय पुरुषो दृश्यते। आदित्य में जो हिरण्मय पुरुष, तो वहाँ हिरण्मय पुरुष कह करके ये हिरण्यगर्भ को कहा गया है समष्टि को। इति आदित्य आधारम ईश्वरम व्यपदिश्य। आदित्य हो गया आधार, उसमें ईश्वर, इसका व्यपदेश करके ततो भेदेन अक्षी आधारम ईश्वरम व्यपदिशति। तो यो एषो अंतरादित्य हिरण्मय पुरुषो दृश्यते, और आगे कहते हैं ततो भेदेन अक्षी आधारम ईश्वरम व्यपदिशति अथ य एषो अंतरक्षिणी पुरुषो दृश्यते। तो ये कहा जाता है इति अर्थात दो अलग अलग पुरुष। और आगे उसी वही है अतिदेशम च अस्य अमुना रूपादिषु करोति। अतिदेशम च अस्य अस्य अर्थात अध्यात्मस्य अमुना अमुना अर्थात अधिदैवेन। अधिदैव हो गया जो अंतरादित्य हिरणमय और अध्यात्म हो गया जो अंतर अक्षिणी पुरुष। ये दोनों का रूप में भी अतिदेश करता है अर्थात इसका जो रूप उसका वही रूप तो दो भिन्न भिन्न पदार्थ तो होना पड़ेगा नहीं तो अतिदेश कैसा करेगा। तस्य एतस्य तदेव रूपम यद अमुष्य रूपम यौ अमुष्य गेष्णो तौ गेष्णो यन्नाम तन्नाम। तस्य एतस्य तदेव रूपम तस्य एतस्य अध्यात्मस्य जो अक्षिणी पुरुष दृश्यते उसका वही तदेव रूपम यद अमुष्य अमुष्य अर्थात जो अधिदैव का रूपम और यौ अमुष्य गेष्णो अमुष्य अर्थात अधिदैव का जो गेष्णो गेष्णो अर्थात पर्व पर्व अर्थात अवयव गेष्णो शब्द का अर्थ पर्व पर्व अर्थात जैसे अंगुली का पर्व हो गया तीन चार उसका जो पर्व तौ गेष्णो अस्य अध्यात्म अध्यात्मस्य और यह नाम तर नाम अधिदैव का जो नाम है इसका भी वही नाम है दोनों को पुरुष शब्द से भी कह देते हैं। इति सावधिकम च ईश्वरत्वम उभयोर व्यपदिशति तो यह दोनों का ईश्वरत्वम ईश्वरत्वम ऐश्वर्यम ये दोनों का ऐश्वर्य भी अलग अलग है अर्थात नहीं कि एक का निरवधिक ऐश्वर्यम और दूसरा उसका अंग ऐसा नहीं है दोनों का ऐश्वर्य भी अलग अलग है दिया। इससे क्या निश्चय होता है कि दो अलग अलग पदार्थ है अधिदैव अध्यात्म अलग अलग क्योंकि उनका ऐश्वर्य भी अलग अलग ऐश्वर्य आगे कहते हैं य च अमुस्मात् परांचो लोकास्तेषां च इष्टे देवकान्मानं च ये अधिदैव के लिए कह दिया गया। य च अमुस्मात् अमुस्मात् द्यूलोक द्यूलोक से परांच ऊपर में जो लोक तेषां च इष्टे उनका ये शासन करता है और देव कामानम च देवताओं का जो काम्य पदार्थ है उसका भी ये निर्णय करता है निर्णायक है हो गया अधिदैव के बारे में। और यह च एतस्मात् अर्वांचो लोकास्तेषां च इष्टे मनुष्य कामानम च ये हो गया अध्यात्म के बारे में इसका ऐश्वर्य। तो ये च एतस्मात् एतस्मात् दिवलोक से अर्वांचो नीचे लोक तेषां च इष्टे उनका ये शासन करने वाला और मनुष्य कामानां च नियामक ये अध्यात्म के लिए कह दिया गया। इति एकस्य कि जैसे दृष्टांत देते हैं यथा इदम् मागधस्य राज्यम इदम् वैदेहस्य तो यहाँ जहाँ विभाग किया जाता है वहाँ कम से कम दो पदार्थ है ये भी निर्णय निश्चय होता है। टीका में सावधिकम ऐश्वर्यम तस्य अच्छा सावधिकम है टीका में अस्य अक्षिस्थस्य अमुना आदित्यस्थेन सह इति यावत् ये भाष्य में आया अतिदेशच अस्य अमुना रूपादिषु करोति तस्य एतस्य यदेव तदेव रूपम यदमुष्य ये जो अस्य और अमुना दो अलग अलग कहा इसके लिए टीका में कहते हैं अस्य अक्षिस्थस्य जो अध्यात्म है अमुना आदित्यस्थस अर्थात जो अधिदैव है ये दोनों के साथ इनका कह दिया गया रूप समान है पर्व समान है नाम समान है। आधारत्व अतिदेशस्थश्च भेदम उक्त्वा अवधितोपि तम आह आधार एक हो गया कि आदित्य आधार उसमें यह पुरुष अक्षी आधार उसमें यह पुरुष एक आधार दूसरा अतिदेश किया गया है जो अधिदैव का रूप है वही अध्यात्म का रूप है तो इससे भी भेद निश्चय होता है। दो बात और अवधित्व अपि अवधि अवधि अर्थात सावधिकम ऐश्वर्यम उभयोर व्यपदिशति कहा ये च अमुस्मात् परांचलो का तीन हेतु देकर के कहता है कि दो अलग अलग पदार्थ होंगे एक तो आधार है एक अतिदेश किया गया है और एक अवधि, दोनों का ऐश्वर्य का अवधि अलग अलग है। इसलिए के यहाँ भिन्न पदार्थ अर्थात ब्रह्म से भिन्न पदार्थ है पूर्व पक्ष कहता है। आगे भाष्य में एवं एतेभ्यः सेत्वादि व्यपदेशेभ्यो ब्रह्मणः परम अस्ति इति एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते। एतेभ्यः एतेभ्यः सेत्वादि चार दे दिया, सेतु मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्यः, इसका व्यपदेश से उपदेश से ब्रह्मणः पंचमेंत परम अस्ति इति एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते। ब्रह्म से पर है ऐसा कहा जाने से सिद्धांति उत्तर देता है। टीका में सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे, पहले सिद्धांत सूत्र सामान्यातु सामान्यातु सामान्यातु सामान्यातु। आत्मा में सेतु शब्द प्रयोग किया गया है सेतु सामान्यात, जैसे सेतु कुछ पदार्थ का धारण करता है इसी प्रकार की आत्मा जगत मर्यादा का धारण करता है, तो ये मर्यादा धारण सामान्यत आत्मा को भी सेतुत्वेन कह दिया गया, ये सूत्र का अर्थ हुआ। इसलिए सेतु शब्द आत्मा में प्रयोग होने से यह द्वैत का सिद्धि करता है, ब्रह्म से भिन्न पदार्थ का सिद्धि होती है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। भाष्य में तू शब्देन प्रदर्शिताम प्राप्तिम निरुणद्धि, तू सामान्यत सामान्यत तू, तो जो पूर्व पक्ष प्राप्त करवा दिया कि भेद ब्रह्म से अन्य पदार्थ विद्यमान है, तो तू शब्द कह करके वो प्राप्ति का निरोध करता है। तू शब्द है न प्रदर्शितम प्राप्ति निरुणधे, निरोध करते है। न ब्रह्मणो अन्यत किंचित भवितुम अर्हति प्रमाणाभाव, सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म से अन्यत किंचित भवितुम न अर्हति, क्योंकि उसमें कोई प्रमाण नहीं है। नहीं अन्यस्य अस्तित्वे किंचित प्रमाणम उपलभामहे, सिद्धांत कहता है कि अन्यस्य अर्थात ब्रह्मणो अन्यस्य उसका अस्तित्व अर्थात वास्तव अस्तित्व न किंचित प्रमाणम, कल्पित पदार्थ ठीक है अन्य कोई वास्तव पदार्थ इसमें प्रमाण नहीं है। प्रमाण अर्थात श्रुति प्रमाण, ये व्यावहारिक प्रमाण ये ठीक है, श्रुति अर्थात श्रुति तात्पर्य भूतेन कहना और श्रुति अतात्पर्य रूपेण कहना ये भी अलग बात है। तात्पर्य भूतेन श्रुति नहीं कहता है ब्रह्म से अन्य पदार्थ को। सर्वस्य ही जनिमतो वस्तु जातस्य जन्मादि ब्रह्मणो भवति इति निर्धारितम्। सर्वस्य ही जनिमतः षष्ट्यंत वस्तु जातस्य समानाधिकरण, जितने सारे जन्म होने वाले पदार्थ है वस्तु जात वो सबका जन्मादि ब्रह्मणो पंचम्यंत ब्रह्म से ही होता है, तस्माद एतस्माद आत्मनः आकाशः संभूतः। और दूसरा बात है अनन्यत्वं च कारणात् कार्यस्य, छांदोग्य में वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्, तो कारण से कार्य भिन्न नहीं होता है और ब्रह्म ही कारण है, इसलिए कोई भी कार्य ब्रह्म रूप के कारण से भिन्न नहीं होते हैं। और यहाँ कारण भी ये विवर्त उपादान कारण, इसलिए वास्तव भिन्न भी नहीं है कल्पित मात्र। टीका में जो आप अन्यत सिद्धांत कहता है कि आप जो अन्यत ब्रह्म से कुछ पदार्थ सिद्धि करना चाहते हैं वो यद अन्यत तत् किम सादी अनादि वा, ब्रह्म से अन्य पदार्थ आप जिसकी सिद्धि करते हैं वो सादी है अथवा अनादि है। नाद्य मानाभावत अन्य पदार्थ है उसका आरंभ होता है, तो आरंभ होता है तो वो फिर ब्रह्म से भिन्न नहीं हो जाएगा, क्योंकि कार्य जातस्य ब्रह्म परिणाम मतलब ब्रह्म विवर्तत्वात् मानाभावात मानाभावात अर्थात इसमें कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है। कार्यस्य ब्रह्म अनन्यत्व निर्णयाच इति उक्त्वा, कार्य जितने हैं सब ब्रह्म से अनन्य है वाचारम्भण विकारो नामधेयम कहा गया इति उक्त्वा न द्वितीय, न द्वितीय अर्थात ब्रह्म से अन्य और अनादि है। न द्वितीय प्राग उत्पत्तेर अद्वयत्व अवधारणात, अन्य पदार्थ कुछ अनादि नहीं हो पाएंगे क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले अद्वैत्व का कहा गया, सद एव सौम्य इदम अग्र आसित एकम एव अद्वितीयम, अर्थात सृष्टि उत्पन्न से पहले अद्वितीय ही था। अगर अन्य अनादि पदार्थ कहेंगे भाव पदार्थ तो फिर ये अद्वितीय तो अवधारणा का विरोध होगा। भाष्य में न च ब्रह्म व्यतिरिक्तम किंचित अजम संभवती, अजम अनादि, ब्रह्म से भिन्न कुछ अनादि नहीं हो पाएगा। आदि पदार्थ सादि पदार्थ तो ब्रह्म से भिन्न नहीं होगा क्योंकि कार्य कारण से भिन्न नहीं है। अनादि पदार्थ भी कुछ ब्रह्म व्यतिरिक्त नहीं होगा। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीद एकम एव अद्वितीयम इति अवधारणा, तो सृष्टि से पहले अग्र, अग्र अर्थात सृष्टि है प्राप्त, अद्वितीयम आसीद तो फिर दूसरा अनादि हो जाएगा तो अद्वितीय तो सिद्धि नहीं हो पाएगी। कैसे हाँ वो सब जो अनादि कहते हैं अर्थात यही अर्थात कल्पित अनादि मान सकते हैं आप, वास्तव अनादि कुछ नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ज्ञान होने के बाद वो एक ही रह जाएगा, तो बाकी जितने हैं सब कहाँ गए, कहते हैं अज्ञान का कार्य, तभी तो फिर वो निवृत्त हो गए। एक विज्ञान न च, भाष्य में एक विज्ञान न च सर्व विज्ञान प्रतिज्ञानार्थ न ब्रह्म व्यतिरिक्त वस्तुअस्तित्व अवकल्पते। एक का ज्ञान से सभी का ज्ञान है जो प्रतिज्ञा, अगर वस्तुअंतर अनादि स्वीकार करेंगे तो ये प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी, प्रतिज्ञा ऊपर उधात ये प्रतिज्ञा की हानि होगी। इसलिए ब्रह्म व्यतिरिक्त अन्य वस्तु ये नहीं है। ठीक है, और एक विज्ञान न च ब्रह्म व्यतिरिक्तम किंचित, हाँ जो दिया कि न च ब्रह्म व्यतिरिक्तम किंचित अजम संभवती, तो सदैव सौम्य इदम अग्र आसीद एकमेव अद्वितीयम इति अवधारणात्, उसके ऊपर टीका में देते हैं। उक्त अनुमान आगम, उक्त अनुमानानाम आगम बाध इति भाव, यह जो आगम है सदैव सौम्य इदम अग्र आसीद एकमेव अद्वितीयम, यह अर्थात आगम के द्वारा अनुमानों का बाध हो जाएगा। आगमेन बाध इति आगम बाध, उक्त अनुमान पूर्व पक्ष चार हेतु दिया था, सेतु व्यपदेशात उन्मान ये चार हेतु, ये चारों अनुमान ये आगम के द्वारा बाध हो जाएंगे। आज यहाँ तक शंकराचार्य केशव वादरायणम्।